راولی فلی عمل عملا صالحا عمل لیو کی عمل نیک دلتے عمل مخ کے کو مخ کے کہ عامر صالحات رست دے زکر چی ٹک دے ایمان ضروری دے عمل والا ہے قبلی گی خود ایمان افادت ہم با عمل کی گی عمل لیو کی عمل نیک ہو ولا یشرک بے عبارت ربی احدا اور نر شرک کی رخفض رب دے عبارت سرا احدا یوتن مونگی صورت کے احدا احدا دیر راجی ختم ہے ہم پا احدا کو شرک جلی دیم نکی اور شرک خفی دیم نکی ہر عمل چکی کنا خالص دا اللہ دا رضا پا بنیاد دکی اللہ مالوسی لکی دے دے ویدخلو فی العموم قرات القرآن للموتا بالعجرت لا شرک بے عبارت ربی کے دام دے چکل دا توید مڑی ختم دے یعنی مڑی پسے ختم دے اور تو قرآن ہو آیا نپائے سا اخلما سا خرما دے دے دکی فلا ثواب فی آل المیت ورا للقاری اصلا نہ قاری سے ثواب کی گی اور نہ مڑی ثواب کی گی وقد عمت البلوا بذالکا والناس عنہ غافلون دا مصیبت ڈیرا ہم شے دے چھ دمڑو پسی ختمو نہ کی خوراکو نہ پی خوری خلق تے نہ غافل لی او خبر نہ دی خو خبر ہم کے فاذا نبہو لا تنبؤون فانا للہ وانا الیہ راجعون کہ خبر کے گنے چھ مخرا اگر یہ رخوان کی چھو اور پسی گوتے ہو سٹے خوراک کی گویا پدے ولا یشرک بے عبارت ربی کے اللہ مالوسی بھی چھدا خبر ام چھ کم دین آگا راغ للا چھ مڑی پسی ختم کی گی پدے کے خوراک مکو سپاوت ہو آیا پہ دو کارون کے بیو کار کوم یا با ڈوڑے خورم سبق نو ایما یا با سبق و ایما ڈوڑے نو خورم دیکھ ستا پیدا را ستا دا مڑی پیدا را یا با پوشی پہ خبر باندے بے واقع نقل کرے دا چھ ہر یو کار دا دین پا خپل بانے کوا دا اللہ دا رضا پا بنیاد امام راغب بیویری دی علی بن موسیٰ رضا تے مامون سرناستو دا مانزو وقت راغے نا مامون بادچاو ویل خادمان تا چو برا وڑے ابیر ما توبا چوے لوٹے انہی سے ما توبا چوے نا دے رضا وطو ویلو دی امام سے بتو ویلو لو تولیتا عذاب نفسک خدار پخپل کڑے وے نڈیرا بخوی اللہ با ثواب در کو پخادمان اما کوا دا کار فمن کان ارجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا آیت و تو لستو تفسیر قرطبی اگر دے دا ذکر کڑے دے چریا کار پک زیاد چھوی دی دام پک داخل لی من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا عبادت بکی خود یا کارا ہے لبکی بیر عبادہ بن نسی قول نقل کڑے دے شداد بن اوس لرالما او جانماد خور کڑی دے او جاڑی ایماتی دا پوزو کم اللہ جی اب کاکا ولی جاڑی نیماتی ویل او صحابی دے چی ما حدیث اور دے لے دا پیغمبرنا دا غیر وجن جاڑا ما نیماتی ویل چی رس خبر دا ایماتی ویلو چی شرک او شہوت خفیہ دا بڑی رزیاد چی ایماتی ویل چی شرک سمت لب دے دے کدی دا تو ہے بیمات ویل چی لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا دنور اس پو میر گٹے دا بوت عبادت بنکی خوریا کاری بکی دا عمل خو زان خو زان خوون بکی بی بیاو تماوی چی ار شاوت خفیه ستوی بیاو تن با روجه نیسی او بیاو دا دنیا خواہشات نپریدی اپا حرامو بم روجه ماتی منزب کی روجہ بنی سی عرض چکی لیکن دریا کارے پہ جذبہ بے کی یہ واقع بیا نقل کرے در آگے طاہر بن حسین ہو وی ابو عبداللہ المروزی تے ہوئے لو ابو عبداللہ المروزی تے ہوئے منزو کم سر تا الى العراق سونا دمانا ہو شوا چیتا دا مروز نراغلے و عراق کے دیرے شوئے سونا وقت شو وطے ہوئے لو منزو 20 سنتاً وانا منذ 30 سنتن صائمن د شلو کارن دلته دی ریما او د دیر شو کارن روجی نی سما اگر ته ما نه یو ته پوس کړه تر له دو جواب راکړه ما خو ته دونه ویلو چې سو کالو شو چې دلته عراق پر اغله نه بس جواب دونه ډیر وکنا چې شل کالو شو نه دا بل دې پکې ورته ولې وې تل کاریا کاری وکړه کنا شل کال مې دلته وجو د دیر شو کارن د ما روجی دی دا خبره دې ذکر نو پکارو سالنا کا مسلتی نو فاجبتنا عن مسلتین ما دا نے یو سوال تپوس کرے تا دو سوال نے جواب درا کو احمد رضا خان بریلی نے تپوس کرے دے ملفوظات کے اس طرح کتاب کے چہ دا کتب کتب چلی دیار دے کہ حاضر ناظر کی دی شی ناغو تو یو دلس ازر خلق دعوتم قبلولی شی ہاں تو یو تپوس کرے دے ادوال ادو جواب نوار کر ڈوڑے غم پکے ہوں سرا اور بیا رست دا تفسیر قرطبی دا اسماعی قول نقل کرے دے بانڈچی منس کو ڈیر اگا دے اوکو او خواک و سرد خلقو ناغی و تیر سخکل منس دے اوکو ناغور تو اداخو ملا منس دے خبر نہیں چھو روجی دکم وقت نزنی چھو ما روجہ دارو میں ما دقی توی چھو ولا عشرک بے عبارت ربی احدا آتے خبرہ کہ عوامو کے ناستے یہ رچ منگ پا کم کال اجل تلو کنا نال تک چلک خلقو توخ ہے ازا اجل تلو بے ضرورت آسے لگی آئے دھم چکن دی یا سار زو تاجز لرا پاسے دم جو اس پی میں مخے لرا گئے اس دیت اسا جتے سلے ذکر کے یہ رماو پا تاجدو کی رپ الیدین کولو پخانا مدار رپ الیدین دونے ضروری جی رقبل تاجد پر خکارا کے پڑھ کر آبازی سے زنا ولا یشرک بے عبارت ربی ہی احدا نگویا دا آیاتونو دیر زیاد اہمیت تے او عبداللہ ابن عباس ندا خبر ثابتا او ماول کیوں ملو یو تنویز پاسے دل غوارما او خوب میں درون دے پتر آتا نہ لگی ناغل دا پکا دے چرا قل لو کاننا تر آہدا پورے تشپیر او دکی دو پو وقت دا پا بستر باندی ہوئی او مسند دارمی کم دارازی او داغی غرابی ہوئی فجربنا او پا وجدنا او کذالکا ہون پیم تجربہ بھی کردے دن اندک کشانتے خبروں اغا منتے دا او آیت کریمہ داغی مطلب دا چې اخرت ل تیاری کو بس یار جو لقاء ربی نا اخرت ل چې تیاری کے نو مفسر لکی لا تذهب بكم الازمان فی مساولۃ الاقران ومواصلۃ الاخوان وقد ختم سبحانه البیان بقولی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا چې کم کس دا اخرت تیاری کی یوم ربانی دی او کی کرور ملادین جوڑے گی چھے داغا کار صرف دارے چویرا دے خواشے امو کابلہ کوما ارا میدان تشے پدے خبرو کے رخپل وقت نزائے کی ادویم دا چھے اگر پا غم خوادے کے رخپل وقت نت خرابی بس بغیر دا غم خوادے نے بل کار نہیں تر اگوا گرا سے لٹکڑی سیلان کی کم دے کے سکمڑ شوی دی خادل تو مل تو پدے بلڑ شنو پائے براتو شو لاشپک کسان بوزر کو ادے بلے لبو بلو رد لڑ شنو دا چل دی کی ضروری ضروری دی کی حقی یار دوستی استاد شاگردی پل پلوانی خوچے کارے و تویر و گردی ور پسے او غم دے و خادی دا دا خوار و رسل چلی دے والا دین کار سو کی زیم دی دا کار نکی او یوری کرور نجوڑی گی فدے باس وقت دائے کی فمن کانا یرجو لقا ربی طرف دا ملاقات سو کمید لری دا دو خبرش عمل نیک ولا یشرک بے عبادت ربی حالا تفریح ہوکے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا خلاصہ سورۃ مریم بدائی چھ الوہیت اور کارسازی صفات پیغمبرانو کی نشتا دویم مقربینو کی نشتا دریم پا ملائکو کی نشتا اگورا زکریا علیہ الصلات والسلام تا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تا ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا ائی کے رکارسازے سے پتون نشتا حافظ ابن کثیر دالکل دیچ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل حبشہ کے ہو او بادشاہ و تویلو چھ ماتا دا قرآن کریم سی سوا روا سورت مریم و تورو لے دے زکا پا دیکے دا عیسیٰ علیہ السلام او دا بی بی مریم واقعہ تفصیلن لگا ذکر کردے دا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بارک لکی مفسرین کان نجارن دے ترکانو یا کلو من کسب یده زان لے خپل مزدوری کولا او ڈوڑے وے خوڑلا مطلب ادا دے جدا سے سڑے چدے اغسر مال نی نرستو چو وراثت رازی ندا ورا مال وراثت نی دا دینی وراثت ذکر کی او ربط مناسبت دا صورت صورت کعب پا جائبات بانے مشتمل صورتو دا صورت ام پا جائبات بانے بدکا مشتملی چھ دا یحییٰ علیہ السلام پیدائش ام عجیبہ طریقے سرا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدائش ام عجیبہ طریقے سرا اور زکریہ علیہ السلام و السلام دا دب تفسیری حالات راضی دا سلیمان علیہ السلام پا اولاد کے دیر تیر شوے دے اور دعا چل برا تخری چھ دا کم دعاگانے پا کمی طریقے سرا غخت دی نہ دے نہ دا معلومی گی چ دے عابد ہو دے معبود نو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد اللہ کو یہ گی پا مطلب دے حروف جامع البیان کے اصل اشارات و پترہ دے دالی کر دی اللہ کاف ہاد یدو فوق الایدی وعالم وسارق اللہ کافی دے ہا حادی دے یا دلا سے رٹول اللہ سرنا اچتے عین عالم دے سواد سوادق دے حساول تو سورت دویسو کی سورت مشتمل ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ ہذا ذکر و دا یاداشت رحمت رب کا در رحمت در رفستا دے عبدہو پخپل بندہ باندے دا عبدہو دا مفعول بھی دا زکریہ چے زکریہ علیہ السلام دے دا بدل کل دا عبدہونا بدل کل من الکل یاد پہ بیانو عبد سوک دے زکریہ علیہ السلام دے مختصر المعنی کے دا دی چے تتابع الاضافات سرا کلمہ رفصاحت نوزی پے در پے اضافتن چی نوزی دل تو گورا ذکر و رحمت رب کا حدیث کی مرادی لموضع صوت آدکم از نادا ربو ضبط در رحمت رب کا پارا از نادا ربو کلیچ آواز کو خپل رب تا ندا ان خفیہ آواز دیر پٹو دخل کنا جدا یو دے ناستو یواز ناستو یو دے کے دا سے ذکر کو دا اللہ نے غختنا کولا چیچا داغا آواز نورے دورش پی نیمو بالکلو او پہ اخلاص سرے دعا اختلا تفسیر دا ندا ندان خفیہ قال رب انی وحر العظم منی اویلو زکریہ علیہ السلام اے دما ربا انی وحر العظم منی موانع ذکر کی چھر بچی دکے دو نیمت دمارے بچوشین زکا دن نم کمزور ما رپاس ہم کمزور ما دن ندا کمزور ما چھ اڈوکی میں دل شو اڈوکی میں کمزوری شوی دی اور رپاس ادا چھ دے گری تمیو گورا دے سر تمیو گورا ویختر طول سپین دی خو لیکن ز سرد موانعو ستاد رحمت خاصا امید لرم نا اللہ و مالا بچے را کی اے دما ربا انی وحانا لازم منی یقینا کمزوری شوی دی دما اڈوکی کمزوری دی اڈوکی دما وشتا علی الراس و شیبام او سپین دے سر دما دا بڑا توب دا وجنا سپین بمبل لے سر دما دا بڑا والینا ولم اکم بدعائی کا رب شقیہ دا دی حالت تقاضا خدا رجی دارو سوالو نکما خوبیاوم نیمز بدعائی کا پس ابب دا سوال کولو استانا رب دما ربا شقیہ محروبا محروب باغ سوکوی چیغا اللہ فریدی اور ابل چانا سوالو نکی اور تازہ مخ کے محروم نیم پریخی پیو وقت دا وقاتو کی پلی ٹور مر کے دے وقت بمیم دا دا سے محروم و بینوان پریدے مفسرین لکی دا دا زکریہ علیہ السلام یو توسلو چی مخ کے دلال خبر منلی دین وصر علم دا خبر او منا وی کنا حاتم تائی ببارک رازی یو محتاج والا راغے نسوال تنو کو اور تیوے لو چیرا ما سر خزکو کہ جزا مخیم را غلو ما تا ما سر در خکڑو ناغو توی مرحبا بمن توسل بنا الینا تا خو ما ته عجیب توسل پیش کو مخکې پروس کا الله غلو ما احسان در سره کړو اوس بیا راغلی ما نه احسان را سره وکړو زما حاجتو هغه پوره کړ نو دا هم یو طریقه ده چې مخکې در سره کړی دي نو اوس را سره ومه ته خو وکړ هغه یو کس وکړه نه چې ته خورپړک ملا به نو پلا را ته ریده چې ته یو تن بانګی مړو ہے پڈیران غردو ودا سکے ادا مڑ پڈیران غردو می پڈیران چلا غرد ما لے را کا پی تو مڑ بانگی سکے بس رہ کانو ارد چ پکو ما نا گول ور کڑے دے چ کال تیر شو بیا غورا شو نہ بیا را گئے ایتا مال پروس کال بانگی را کڑو اوس را ل بیا را کا نا گو تو ای دا خو می دل اگ مڑ در کڑو چا ختم شو ما غردو ای مڑے را کا وسرا کانو نہ مڑ غون نہ جوندے تے بوتو مخ کې درازه ډېر خو کړی دي اوس راځه بیا خو کده بدبخت نیم دا زکریا علی السلام او رسول او بل پیغمبر به موي و انی خفت الموالیا او زه یری ګمار تر بودانو نام مې ورای زمار مرن رستو موتی تفسیر جلالین د سن یری ګما ازنا چې دی با زما د مرده مطابق د دین خدمت وکړي شی او کو نه وکړي شی وکانت امراتی آخرن یو مانع دویم وکانت امراتی آخرن دخد دما شنڈا آخرتن تا عجت عجت نشتا سکر دا سی وصف دے دا سی وصف دے چر خد سرخاص تے فہبلی نوب خماتا مل لدن کا رخبل تر اپنا اسباب عادی نشتا خدا او دو کودو نرال راکاں ولی نو وارثو یعنی زوی یرثنی و یرثو من آل یعقوب چه وارث شی زما دا علوم و وارث جوڑ شی و یرثو وارث جوڑ شی من آل یعقوب دا آل دا یعقوب علیہ السلام دا علوم سابقو اور علوم لاحقو دا مرجع جوڑ شی دا مال وراثت ذکر نیادی چه دا ترکانی کولا او حافظ ابن کثیر دے دے کری کری دی چی ترکان کس چی کنا اگر سر مال نشی جمع کے دے اگر خوچ پا کوازہ اولادی نو گزارا بکی لکا ٹانگی وار سر چی واگی پر علاج کی نو سکار بو کی اگر جب یاغ ختم شی نو دونہ ہی چی بسا گزارا قدر لپی کی گی نو دونہ نو چی مال دولت جمع کرو دا دا علم وراثت تے دا مال وراثت دا دا نبی نی وجعلو رب رضیام اگر دوی دل رائے دمارا با غورا کڑی شویم مرضیان فی افعالی و اخلاقی تفسیر قرطبی کارون ام خکولی اخلاقی ام دیر مدیداری تش بچے نا وارما چیسے یو کوتک بچی یو خکولی نی غورا نی مدیدار کارون والا نی پدا سے بچی بسکے چلوے ہے کہ بیر اس تو مڑکے وجنے ہے دا سے بچے چی اگر پسندیدہ کارون کی یا ذکری یا منگوی ذکری علیہ السلام انا نبشرک بغلام منگا تعالی زیر در کو پے ولک سلام اسمه یحیی فراغ نوم با یحیی علیہ السلام وی یحیی دا غیر منصرف دی مشهور قول لارے زکہ یو پک عالمیت تے بل پک عجمرا تے دو سببون دا وجنا مفسرین لکین چے امام سیوطی اتقان کی لکھ دی عیسی علیہ السلام یو یحیٰ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پنزو نمون اللہ یخی دی عیسیٰ علیہ السلام لیم نم یخی دی یحیٰ علیہ السلام لیم نم یخی دی اور اسحاق لیم نم یخی دی یعقوب لہو مومن ورا اسحاق یعقوب اور دمون پیغمبر نام نامی اسم گرامی دا اللہ پا خفل بانے یخی دا اسمو یحیٰ چنم بے یحیٰی لم نجعل له ند گردول مونگ ددر پارا من قبل لدین مخ کے سمیع ہم نامی مخ کے لدین دے اچھا نم دد پشانتے نو یحیٰ نم بگے نو تفسیر قرطبی روح المانی قالا اویل دو مطالبہ کیفیت دری مسیح پارا کے واقعہ تیرے شویدا رب دمارا با انا پمانا رکے پسنگا یکونو شیب دمارا پارا تعجب کی تفسیر قرطبی سوال تعجب دو وجہ نہ دے لی زمارا پارا غلام الکو طریقے کو دری دی کنا پدے دریو کے بکما طریقے دوارا بزوانی گو خدا اوما زوما یو طریقہ زیما طریقہ دارا چھ خدا چھ دا ندابا بدلوما نوی جنے بدو وادکوما ازب ہوتا بڑھائے ماں او کنا زڑا پا زڑا بھئی پی زڑا پا زڑا بھئی وکانت امراتی آقرام او داد مارا قدا شنڈا ایشا بنت فاقوزا تفسیر قرطبی وقد بلغتو من الکبر عتیام دا من الکبر دا عتیان دا پارا بیان مقدم دے قد بلغتو عتیان من الکبر او تاکیق سرازر سیدلے ماں من الکبر دا بڑا توب دا وجنا عتی آخری حتی انتہاتا اس تعین دا کیفیت و مخ مطالبہ دا کیفیت قال ربی او قال کذالک تعین دا کیفیت کذالکم دکشان زڑپ زڑا بئی دوار و بڑا گانیے قال ربکا ہوا علی حیم ویلی رشتہ رب داکار پا ما آسان دے ہوا زکا چے علت تے قد خلقکا کا من قبلو ما تا پیدا کڑے وید دے نمخ کی وو حالی او حال لارے لم تکوشے آتے اسنوے حلطار الانسان ہینو منت دار لم یکن شیم مذکورا نسنگ چمی تا پیدا کڑے وید نشن مشتکڑے نزوی بدلم در کم قال مطالبہ دا علامتو گورا قال ربی مطالبہ دا کیفیتو قال کذالکو تعین دا کیفیتو قال ربی مطالبہ دا علامتو ویویل اید ماربا اجعل لی راکم علا آیتن نقاد حمل لپات کے دلو تشرید علامتو دا آیتو قال آیتو کا ویویل وطا نخستا اللہ تکلم الناسا چی خبر با نکویر خلق سرا اور نبا کولی چی خلق سرا ثلاث لیال سویہ درے رضی و دریش پی داز حال کے چتبہ برابریم حال لارے چتبہ روغ موٹیم سویہ مانا روغ موٹو فخرج علی قومی من المحراب روتو علی قومی پخ پل قوم من المحراب دا عبارت خانینا دا مسلانا دا کمرینا اصل دا محراب دے دے اللہ معلوسیم لکلی دیم دے دے کہ چونکہ جنگ شیطان سے رکھی گی محل عبادت تے دے وجنہ تو محراب حرب نہ دے نہ دے وجنہ تو محراب بھی رکھی گی اور دا عابد کل محارب دے دے جنگ کی دے چاہ سر دے شیطان سر ادنے جب محراب کے پیغمبر خلاف رو کر دے ہو دو کے رسولت پس پا جمع سر یا محراب کی تا شیطان سر جنگ ہو نہ کو شیطان سر دوستانہ اکڑلا بے لکھ دی وہ اطلاق المحراب علی المعروف الیوم فی المساجد لذالک جواتن کے جکم محرابون جی دے وجنہ ہوتا محراب ہوئی وہ محدثن دا نیوی پیدا شوی محرابون جی دا مطلب چی لم یکن اللہ دے رسول اللہ دا پیغمبر دا مانا کہ وہ محراب نو او پا دیوی سویتی کتاب لکل جی وڑا کنتا کری سحلہ دا اعلام العریب بحدوث برعت المحاریب خلق چیو دا پا انتظار کیو او دا سے دے محراب کے دے غٹ جماعتن کے دروازہ کنتا کے جوڑے خطیب سے دبار نرازی آئی پہ انتظار ہو چکل برا دی چھ منزو دری گی چراغ نہ حیات لک بدل ہونا تپوسی تو کہ جدا سے چل چھوی دے خبر خوبی بند دے فاوحا الیم نیشارے یوکڑلی دیتا ابن کثیر اشارہ پہ اشارو سرے دیتا ہوئے لو چھ شکر عباس ہے تو استادوں الگ کی گی ان سبیحو بکرتن واشیام چھ تسبیحات بیانا ہوئے بکرتن واشیام سبا و بیگام ار وقت دوامن یا استاد جکم معمول لے سنگا کو نو سم کوے اندماجو الگ پیدا شل خیر الویشو قلنا دابو منی منگا ہوئے یا یحیا اے یحیا خذ الکتاب بقوا ملک ولے گوا تھا واخلا کتاب پتا قط یا اوکار کوا ما یہ سم کوا خذو ما تینا کم بقوت وا تینا الحکم سبیا من دلور کڑوا الحکم اخیارتیا سبھی یا پوڑ کوالی کے عبداللہ ابن عباس ہوئی کم معشوم چ پوڑ کوالی کے قرآن یاد کو ددی آیت میں صداق جوڑ شو وات اینا الحکما سبھی یا او بچے داول نہ پی جند رکی گی چدی اخیار دے کنا بو درے اج پس بانے پوئی گی نا وحنان مل دننا او میرا بانا پا خلقو مل دننا زمونگ دا طرف نا زکا دویلو کنا مالا بچے راکا او داد بچے را کچے حبلی ملہ دن کا دا او دو کودن اسباب روان دی ملہ دن و زکا او پاک اخلاق والا دا زکاة دا مانا دلتا ابن کثیر مانا کی و زکاة او برکت والا عملی جی خمد داری تابداری و کانا تقیام او ویبد تقیہ پرہیزگار متقی ظاہری عمل بیٹھے کی حقوق اللہ بسر ترسی وبرم بوالدیہم احسان بکون کی بر پمانا دا بار احسان بکون کی مور و پلار ذرا حقوق لے بعد بم سر ترسی حقوق اللہ بم سر ترسی مور و پلار دوار اشتا بڑا بڑے رے دوار بڑے خو خیال ساتھی ولم یکن جبار ناسی انو دے ولم یکن نو دے جبارن زیادے کا ان کے متکبر دا بندہ حق چی ختمی عسی یا نافرمان دا اللہ حق دا اللہ دا بندے برابرو مخالف نو دا امر دا مولا اللہ مالوسی وسلام علیہ یوم ولدا تکریم الہی سلامتی آر پا دا باندے یوم ولدا پا کمورت چی دے پیدا کرے شو پا کمورت چی با مڑکی گی گویا مڑکی گی با پیغمبرو مو و یوم آیو با سحییا پا کمورت چی با پورتکولی چی جواندے یو شبہ ختم شوا یار دا کریا علیہ السلام اچت سڑے او شخصیت زکو او دولویت صفات پکیو سڑے خوچو تو خود اولویت صفات پکی زکو چیزان لے زوی با بودا توب کے ورکوی دی کسی تا اگو رکر تو نا دو آگانی غفت دی وزکور پی الکتاب مریم زوی ما شبا دا عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور دی با تصرف کولی شنو یاد کا پا دی کتاب کے وزکور یاد کا پا دی کتاب کے مریم ذکر دا مریم ذکر مریم روح المانی ازن تبدت من آلیا مکانا شرقیا کلچے جدا شولا کلچے لری لاڑلا بیلشوا من آلیا رخپل کورنا مکانا شرقیا اغزے نرخاتا تا نرخاتا غارتا لاڑلا رحیز اغ غسلے کو بعد مفسرین وی لکا تفسیر قرطبی دا اللہ را عبادت دا پاردان لیو طرف تشوا فاتخذت من دونیم حجابا جوڑے کڑلا من دونیم تدینا آخوا تدینا دا بچ کے دو دا پارا حجابا پردا چھ دے کے وزو لام بمیو پردے جوڑا کڑا پخا غسل خانے نوے نبی علیہ السلام لام بل کٹ ایخو اوخ بے ایخو اوخ بے کینو لیو چھ اوخ بے کیناستو ندائینا آخوا بے لام بلو کٹ بے ادرو ندائینا آخوا بے لام بل بس دکا غسل خانے بے نو نزان لیو پردے جوڑا کڑلا او پاغے کے غسل شورو کو فارسلنا الیہا روحنا رولے گا منگا الیہا دیتا روحنا اخفل روح اضافت تشریفی یعنی جبریل فتمثل لہا بشرن سویام نو جوڑی اکا اغت شکل لبند برابر جوڑی اکا اغیتا فتمثل لہا جوڑی اکا بی بی مریم تا بشرن شکل لبنی آدم سویام بلکل پورا پورا سویا مانا دا چندامونے بالکل برابر ہو دے انسان گنتا کے وہ گورا چکم دا ذات پہ اعتبار سر نوری اغد بشر پتمسل کے راضی پتمسل لہا بشرن سویا نبی علیہ السلام دا ذات پہ اعتبار سر بشر دے اور جبریل چی دے دے دا ذات پہ اعتبار سر نور دے دا تمسل دا بشر پہ شکل کے شوے دے پتمسل لہا قالت دے ہوئے لو چل سڑے اولی دو انی اعوذ بالرحمن منکا اعوذ باللہ کی منگا ویلو دا اولیاء دا طریقہ رچے اعوذ ہوئی زپنا وانم پا رحمان سرا دی صورت کی با رحمان رحمان لیر راضی منکا پتا سرا ان کون تا تقییہ کہ یہ پریزگار ندمانا ڈڑی تشام قال اولوات جبریل انما انا رسول ربک زو استاد استاد ربیم اللہ را لے گلے مام لے آبا لکی غلامن زکیہ تدیر پارا چوب خمتا تا لک پاکیزہ ارسلنی اللہ لے آبا لکی تفسیر قرطبی اللہ را لے گلے ما زکر غلط تے جوڑا نکے چی جبریل بچے بخلی شکننا ولیے ولی نشی بخلے تا گورا جبریل دل بچے ور دیر بچے ور کی نکا بلو ولی مڑا اجواندے چال بچے ور کی نسو چل بوشی نا دا اسناد مجازی دی اللہ را لے گلے ما ماتے ویری دی چیزیرے والا ورکا تاتا وہ بچے ملاوی گی غلامن زکیہ چیو بخم تاتا غلامن زکیہ لک پاکیزہ قالت دیو ویر تعجب دو جی انکار نہ دے انا یکون لی غلامن غلامن سنگ بدما علت کی گی ولم یمسسنی موانع موجود دی دوا یو مانع دارے و ولم يمسسني بشر حال لاره چه ندرسی دل ماتا ایسی و انسان نکر پسیاغ دن فکی نکاح میں ندکڑی ولم اکو بغیا و نیما زو بدکارا زیم مانے ذکر کو بدکار نیما او نکاح میں کڑی ندے نالک بسنگ کی گی قال کذالک اویوت جبریل ام دک شان بدی کی گی بلا مست بشرو اس انسان برسر نہیں ٹچی وی او اللہ بدل الگ در کی قال رب کے ہوا لیا دا خزن وے ما داستا رب ہوئی تا بچم زن در کو ما دام رب در کی قال رب کے ہوا لیا ستا رب وی دا کار ماتا آسان دے پر نہ جالو آیت للناس و رحمت منا اور دیر پارا و نخلقه و لنجعله چھ پیدا کو منگا دے او گردو دلرا نخار قدرت دا پار دا خلقو آیتا یو دلیل دا پار دا خلقو برہانا روح المانی نخار قدرت دا پار دا خلقو و رحمتا مننا اور رحمت زمون دا طرفنا آگا چالا چھ پد ایمان روڑی تفسیر کرتبی اگا با ہدایت آسر کی چھ پد بان ایمان روڑی وکان امر مقضیہ او دے دکا کار پورا کڑے شوے سر تر سول شوے امر مقضیہ کار پوخ روح المانی محکم کم کارو چھ بغیر دا مس بشر نبالک کی گی فحملت ہو نحمل واغستو پخیٹا کی اوچت کا بچی دے دے کہ مفسرین لگ اختلاف کی چھ دا بچی اٹومیٹک شوے دے اسنگ دا عام خودو بچی کی گی دکا جاندے شوے دے چاویر دی چھ اٹومیٹک شوے دے زکا فحملت ہو فاجاہا فناداہا فکلی وشربی فقولی فاتت بھی قومہا دا پار تاقیب مالوہ صلی اللہ پار دیار دے کے زرگر دا اٹومیٹک کار شوے دے خو جمہور داوی چھ نا نو ہمیاشتے دا بی بی مریم چوانا دا حاملہ و پیسا علیہ السلام اکرموی چھ نا تمیاشتے ہاں دا یو غریب قول عبداللہ ابن عباس تا چھ عرص شوی دی اٹومیٹک زکا فار تاقیب دا پار راضی خو منگواوی چھ فار تاقیب دا پار راضی خو اردے تاقیب جدا جدا رے تکہ یوتن وی زید وادو کو فولد لہو ولدو دو نظر خو بے بچی نہیں چھوی سبق ہو پکی کنا علم تران اللہ اندل من السماء مان فتصبح الارض دانا چھ باران اوسو شو گینٹا پاس گورا نگو زمکا سر سبز شاداب شو نسو میاش تیر سورا دی پیلے گی دو ولادت زی چھ دی اغیط بیت اللہ حمی لکی گی فحملت ہو نو پخیٹا کے اوچت کو دا بچی دل ترا حملت دا مانا دا بیا رس تم راضی تحملو پا غیق کو چطول فان تبدت بی مخکر میں ویلو ازن تبدت من آلیہ فان تبدت بی نو ڈڑی تشوا بی دا بچی دا وجنا مکانن قصیہ لری دا خلکونا زنگل تا غر تلاڑا دا فاجا اہل مخاز سوختیر شبیا نو لاچار اکڑا دیل را مجبور اکڑا دیل را اہل مخازو دا بچی دا پیدا کے دو دردو علاج زعین نخلا تنیر کجوری تام آئے کجوری سر خواہ کے کین آستا چی دائے پا ذریع سر کینی او پاسی نو گویا چی پخپلا درد کے مبتلا بھی کنا ناجت روانشی جوڑے دے بی مریم لزان لعلم خاض راغل دے درد زی چی وطوی غپی راغل دے نا بستا جت روائی سنگو کی مخ کے گردے دل را گردے دل برابر دو سنو خود گنتا کے نوا پی ہو در وقت سر سملی دا چنگڑیان ندی ادا خانہ بدوش دی بدلا روانی جی دادی بروانی خدا او گل گند کے لیے تو جی او سو منٹ پس بے بچے پخپل راغستی بچے بے شوی روانہ بھائی او دی ہسپتال تک باول نہ رسی اول تو دارو درمل ڈیر زیاتی اب یا کو آتیش را دے پاسے دو نہ دام اب یا چکل لا سنگ بزی اب یاد ہے نا پس وہ پاک دارو خوری اور ہے نا پس بجرے سرو پنجم آج دے پس زیل رازی ناغی سر کجوری دے تنے سر خواک پخ پل پاسے دلا و کناستلا سوک و سرنو او اکی یوازے وا قالت یا لیتنی وی ویلو دا حیاء دا وجی یا لیتنی اے اب سوستے مالا را میت تو قبل آزا چی زمڑا ویل دے اور دے نمخ کی علم بس ہوئی من قبل هذا من قبل مت قبل هذا هذا الحال هذا الوقت هذا الحال ابن كثير او هذا الوقت روح الماني ده وقت او حالت نمخ کے وكنت نفسي منسيا او مزو يرا تيرا بولي بصري شاسب مانارا شاہ عبد القادر او مزو یرا تیرا یعنی پیدا نوی ابن کثیر زکر چی داس خد چی یا ناکا ناغیر پار خدا دیر لوی مرگ دی فنا دا من تاتیا نوازی اکا غیتا من تاتیا دلان دی زایا اللہ تحزنی تفسیر دیدنی دا دا نادان رستو ان دی دیتا ویدی کی گئی ان تفسیریا ان دا چی لا تحزنی غم کوا تو بے سر سامان انی سامان دل ذ برابر ہو ما قد جعل ربک تحت کسریا پتا کی سر ستار پیرا کڑے دے پیرا کڑے دا پیرا کڑے دیو مو پیرا کڑے دا غول پیرا کڑے دا تا تک سادلان دے سریا چینرو بوروانا جمہور مانا کی دو بو انتظام شتا درسکا کے انتظام شتا دے مانا تا تک سادلان دے سریا سردار چکن عیسیٰ علیہ السلام پیرا کی گی دا پا سرداری ور مانا دا غرا چی چینا دو بو انتظام کی گی اس دا خوراک انتظام وحوزی الے کے بجزع نخلام او خدا واخ پلزان غارتا بجزع نخلا تنا دا کجرو ٹھیک دا بچے رے شوی رکھو لگا پاسا او دا وقت کے دا کجورا لگا او سرندوا تو ساقت علے کے رتبن جنیا تا غرزی با پتا باندے رتبن جنیا کجورے تازا تازا تازا کجورے برا غرزی تاتا خو لیکن سشن بولتا ورکے کنا دا کنڈ زو ایسا خو بویا توکل دا سم نرے چا اسباب بنا پورا کے تو نا سبب خو کا کنا شن خو ورکا نا کجور برا تا رو غرزی گی تو ساقت علے کے رتبن جنیا دا غوانا چوا پا دے کہ ویت تازا تازا کجورے او مفسرین لکی دا داس خضیر پارا چی دا اے بچے پیدا کی گی او بچے پیدا شوی نا دا غیر پارا دا تازا کجور نا دا عجوا بیا خصوصا دا دیر پیدا مندر دا باقر سے ابن دا روایت تے چی دا دین اخکول شے کبل وی کنا پاک دا روپ رے رکر دین اوچت شے وی نوی مریم لے پنفاس کے غم مقرر کڑے وی و دا دیر خشے ری او دا ادویم گبینو تا دو مفسرین دلت لکین او دا پتے کم مفید دے چکل بچے پیدا کی گی دے نمک کے کجور لے گا بین لے چلک زور ورکے اب یا تحنیک چلے بوٹی ورکول چی ورتوی اغام پا گا بین سر خی بس خوب پتہ نہ لگی دے چھے بوٹی والا ورکی کلسا ورکی نشہی دے دا گوڑے والا ورکی نبس گرزی بیا چھے پتے گڑ وڑی اصل طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چکم صحابہ تر تحنیک دے کجورے نو دا دو سیزون انتظام وشد خرو و دسکو فکولی وشربی نعمت حصی وسو خورا اس کا خروس کو انتظام وشو خبل یو نعمت دنیاوی وقری اینا او یخیل راق پلستر گی دا بچی پلی دو سرا کلی کوکاتا چا گوری ربر خوش آلی گی او پاجیبه طریقه سر بچی پیدا شوی دے نور بڑی را خوش آلی باقی تا دیر خپاوی وکنتو نسی منسی آده ویره متو قبل آزا تاغیر پارا خبرا علاج دا بدنامے فایما ترین من البشر آدن کتا چرتولی دو پا انسانانو کی او تن راتلون کی ار سکچی کائن من کانا و توایا فقولیم ان شرط جزیدار جواب شرط فقولیم او تا پوز دا نو کی کنا نورتا پا اشارو وایا پا اشارو قولی دی خلا ذکر چه خبر پی مند دی انی نظر تول الرحمن سومن ما منخت کڑی دا مونگی صورت کے با رحمان دیر راضی رحمان با چار پارا سو من دا چپی رو جا ما منخت کڑی دا چیزا با دا چپی رو جا نیسم پاگا دین کے دا رو جا ٹکوا زمون پا دین کے دا رو جا ناجائز ہو کہ یو سڑے دا خوراک نا دا سکاک نا دا چپی رو جا نیسی یا اچھ خبر نکی پلانے غر سڑے چکم دے مر لے کنا نا درے منٹ خاموشی اختیار کے مونگی غوب سو بغاگ نکی ادیت شرع و دین ہوئی دا ناجائز ہو زمون پا دن کے دا سے روجے منسوخ دی چی سڑے ہو پاکے خبر انہی کی جساس لکلی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس کو یو خد پاکے را رہا لہا نچاوہ تاوے چی دا خد منخ تا دیر کی نظرہ تو دے خد دا منخ تا کڑے دا اللہ تا تکلم چی خبر بنے کی گنگے غوب دا رہ دے منخ تا رہا ابو بکر صدیق و تاوے اسلام خدا شیر رکڑے دے دا پاکے ناجائز ہو خبر شورو کا نئے خبر بیا شورو کرلے دا سے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط وطن نرال لو نیو وطن السلام علیکم ابل سلام انکو تپوس یار دے سڑی کو سلام ہونا کو ادھر رکھا جانتے کو تک رادن نشاولی وین نو نظر سومن لا یکلم الیوم انسیا دا منخ تکڑے دے چیچا سر بنن خبر نکم دا سار نتر ما خاما زیچا سر خبر نکم عبداللہ نے مسعود و توی بے سما قلتا دیر ناکارا خبر دے کڑے دا دا خدا غی خزی یعنی دے بی مریم خصوصیت و پاغدین کی ٹکو وس دا شے چکم دیر سر نارو ٹک نرے امر بالمعروف نہر منکر دا سے خبر کوا ہاں دون دا بے پیدی خبر کے کنزل کے بہتانی غیبتی داغے نا غلی خرا چپا خلط بیا خرا خدا نے چتر ضرورت خبر ہم مکا وجہ تر اعتکاف کی چیلے چوہ تبی اپلان کے چیلے شوی ریچی چیلے شوی نا ضرورت خبر ہو کا داو کا آغا دارا وڑا نا آئی تے تپوس کی بے پیشمنی لے سوڑ روڑے را وڑا ما نا خبر نکی چلے کا درے بوا ما گوتے دیکھوا کی او خبر نکی ارام خدا سے پٹکڑی نہ دونوں ضرورت نشتا خود بے ضرورت خبر میں کوا تو ضرورت خبر کوا مل گری نہ پکے تھا پوسم دے ضرورت کوا خواہ سے دنیا گپ شپ پکے میں لگاوا فلاں کل مل یوم انسیا نن رجے خبر بن کو میں چا سرا یو انسان سروم انسان دا پتر چین دما سر خبر بند دی فاتت بھی قوم رے وسطا بچے پل قوم تا تا ملو چھ پغیق کے رو چھت کڑے و صورت احقاب کے برس تراشی ہم بے استشاد کے پیش کو تا ملو یو مانا پغیق کے رو چھتا علم دی دل تک دا خیٹ بچے نہ دے پا عملہ تو مخ کے تیر چھوے دے قالو دیوتا ہوئے چھ کوکے و سرو لی دو یا مریمو اے مریم لقد جیت شیعن فریا خامقاتا رات للوکڑلو شیعن فریا فیوسی دو دیر ناشنا سرام یا ڈیر درون سرا یا اخت ہارون اے دا ہارون گنتا کے پاک لمنے اللہ مالوسی کی اخ اللہ میں نبی ہا دے نا سا کرو رو ڈیر عبادت گزارو ابن کثیر کیوں دی تشبیہ دا ہارون سر پہ عبادت کے تک عبادت دا کا ڈیر زیاد خمدے دار مشہور ہو یا اخت ہارون تو ڈیرا عابد ابھی مریم مانم دارا عابد دارے سے چلو گو ماں کانا ابو کمرا سو ان نوستا پلار سنا کارا وما کانت امو کے بغیا نوستا مور سبت کارا مور دے نو بت کارا پلار دے نو نا کارا دا تا پکلا کم کارو کو اگر آ بچے پکے سنگ پیدا شو معلوم ادا شوا چھ بچی دا پکار دادی چھ اغور پلار دا مور دا نکو دا خپل خپلوانو خیال ساتی دا تے کار بنی تھی چھ مشرانی خطر شوی او اغا پٹولو خور واچی فاشارت الے خبری خونشوی کولے کنا نیشارے اکڑلا علیہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام تا چھتا خبر اوکا مفسرین لکی چھے اگر خبر شورو اکڑلے خمخ کے لئے قالو دیوئے کیف نکلمو سنگ خبر اوکو منگا من داغ چا سرا کان فرما دی سبیا چھے دے پا غیق کے سبیا معشوم بچیم اگر دیر معشوم دے دے پا سنگ خبر اوکی کان دے دے کہ رمازی دے پارا نا چھوو وہ سم دے پدی وقت کے اغا وقت اکایت تے او بو عبیدوی چکان زائدو منا لکا و جیران لنا کانو کرامی مفسرین لکی چھے عیسیٰ علیہ السلام دا مور سینر رو دلا او غیب ری خو دلا او مخا مخ دے خلکو تے مخ برابر کو او دا گس لاس نرے وطکا علی ساری ہی تفسیر قرطبی دے او پا گس لاس بانے تکیا ہو رہا گولا عیسیٰ علیہ السلام و اشار الیہم بسباب آتے الیومنا او دخیل از دا گو تیڑا کولا او تقریر شروع کو انی عبداللہ کوکا اصل ویختے معشوم انی عبداللہ آتانی الکتاب سونا خون بے کو او وڑا گو تیڑا سیڑا کولا راڑا کولا اس کو دیر غٹ شیئے تکر گورے نورزی قال انی عبداللہ ویو ایلزل اللہ بندیم خاص بندیم زگور اللہ نیما خو عبد اللہ عبدیت را کے دے مقبول بندے ما دزنت عیسائیان وائی تکو کا دا والے اور دی تقریر نہ منی غوی ذا عبد اللہ ما مدعی سست گوا چست ادی و توی نہ تک ٹک اللہ اے غوی ذ نے مجھ تے ردی وچ بس تچ کم یہ کنا نہ سیوا بل سوکنیش تے نہیں وی نہیں سوکنا تے یہ آ تانیل کتاب را کوی با مال را کتاب لاوڑو کے دے کنا دلیل خصوصیات ہو یو خصوصیت دا وجعلنی نبیا جوڑی با دمانا پیغمبر وجعلنی مبارکا گردیو مالا اور اب برکت را کڑے شوی زم مبارک نے مبارک وے ما برکت دار جدی دین تبلیغ بکوم مفسرین وی برکت دار ہے شامر بالمعروف و نہی عن المنکر بچلو برکت دار چ سو کوئی کنا چیر د پلان کی کور کم دے رے کور بہت خندا بہت نہ مج سیدھا جاؤ تکر پنجابیان نے ایک زنا دغ دے رے لگور تر مخ کشا کور تے اور سو مسافر دے دے وطن دے معلوم ندی وتا داس وی ادھر ادھر جائے گا گٹ پیر میں رہتا ہوئے گا ادھر ایک انسان ہے انسان سے تپوس کر حضرت مو آیا غزے تے اور سوا فجعلنی مبارکن اسی او فریاد رستے یو تانے سو مطالب اکڑا ناغسر و لاس کوما مظلوم میولی دو داغب و مدد کوم دا طول مبارکن دی اے نما کنتو کم دے چیئے مزو وہو ثانی بسلات حکم براکوی ماتا دا دلیل العبدیت دا عبداللہ بسلات دا منس کولو و زکات او د زکات مادم تو حیا سو پوری چیز جوان دے اما پدی دنیا کے مدت دوام حیاتی مطلب دا شا چی کلا مر شما صلات نشم کولے پیر مر نرستو ہی منس کی اور مر نرستو زکات ور کی ہوئی اجل عمر روان دے نہ بیا پکینے کی مادم تو حیا چی جوان دے من دا بکی گی و برن بارن نیکی کا ان کے بیم بیوالدتی دا مور صرف دا مور سران لارے خونش تکنا اگر مکہ کو برم بے والدے یحییٰ علیہ السلام اور دا صرف بے والدتی ولم یجعلنی نیم گردولے دو جبارن سرکشا شقیئن او بدبختان علم ازلی دا سرے چھ ماں کے بعد توازو دیر زیادی اور دیر توازو ہو پکیم پا خورا بانے بناستو عجزے سر عیسیٰ علیہ السلام وقت تیر کڑے دے والسلام علیہ دلیل خصوصیت لکالتا سلام علیہ ندلتا والسلام علیہ او سلامت یا رپما السلامت علیہ تفسیر قرطبی یوم ولدتو سلامت یا واپما پکم عورت چی پیدا کرے شویم و یوم آموتو او پکم عورت چی بمڑکے گم و پکبر کے بخخی گم فی القبر میتن تفسیر قرطبی مرگ برابان راضی نبی یوما خو مرگ حق دے و یوم اوباس و حییا او پکم عورت چی دوبارہ بجوندے کولی شم دا کبرنا دا قیامت پورت ذالکا دک معاملہ ود عیسیٰ زوئر مریم قول الحق الذي اقول غائم ذو اقول بو من قول الحق مفعول به تفعيل محذوفه وما وينا حقا في يمترون جدي پائے کے شک کوي ما كان لله ما صح وما استقام له روح المعاني نسئی کیگی ند مناسب ند درست پار دا اللہ جائز ند اللہ لا ان يتخذ من ولد چون سی سوک نائب عیسی علیہ السلام کو نائب ندی سان غلط وائے سبحانا پاک دے اللہ رضی نیابتنا اذا قضا امرن کلچ پیسر دے وکارو کی فینما یقول لو کن فیکون چوتوی شانشیم و ان اللہ وقال و دیموی عیسیٰ علیہ السلام تقرر دے یقینن اللہ دماغ استاس و رب دے فابدو دے اللہ عبادت کوئے حاضر توحید چی میرتا ذکر کو ما ذکر من التوحید روح المانی صراط مستقیم دانی غلار دام فدی چی سوکروان دے نو بیا بچرتا گمراہ نشیم شک ہوا تو اختلاف ختم شنا فاختلف الاحزاب اختلاف کو ڈلو یہودیان عیسائیانو من بینہم پخپل میانس کے عیسائیانو پخپل میانس کے عیسائیانو دری سلور ڈلی چو یہودیان عیسائیانو دا ببارک اختلاف کم فویلون تخفیف اخروی تبایی دا للذین کفرو دا پارا دا کافرانو کافر سوک دی دگر ڈلی دا اختلاف جکڑ دی من مشہد یوم عظیم دا حاضر دا غور دے لوینا خطرناک اور دو اگے تب حاضر کی گی اس میں بے معاف سے رو دی بس خوری او دی بس خوینی تعجب دے دی دا تیز غگنونا او تعجب دے دی غٹو غٹو سترگونا پا بس رو کل یوم حدید یوم آیا توننا پا کم اور چی دی ممگل راشی صاحب کتاب لا ولیکن لیکن الظالمون لیکن ظالمان اس میں ظاہر ذکر کو لیکن نہو میں انوے چھ پتہ ہو لگی چھ دے ظالم ہم دے دا مختلف ہو تا پختلف الاحزاب کافر ہم دے ظالم ہم دے الیوم آنن پا دنیا کے فی ضلال مبین پا خکار گمراہے کرے چھ داغے انتہاڑ نمعلومی گی وانزرہم یرورکا دے مخلوقات اللہ الخلائق ابن کثیر ہو وانزرہم یرورکا دکے ظالمان اللہ الظالمون بحر المحیط ہو وردارہ وانذرهم طول خلق لا يرى ورقا يوم الحضرت دا غور دي افسوس سننا هر يوتن با افسوس کی يوم يعز الظالم على يده هر یو وی چرمان او ارمان چې ما نه کارونه کړو رب ما یو ذل لذینا ایس خو زی الامر کله چې و فیصله کړی شي کار اخیری فیصله او شي وهم فی غفلت حال لار جدی وس په غفلت کې دي وهم لا یمنون او دی مان نه وروړي خو اخر بمړ کیږي ان نحن نرث الارض یقینا مونږ چې یو اخری مالکان یو د ازمکه ومن علی اسچ پر ازمکه باندې دي ویلینا یرجعون اکی واد منتابل چاتنا لا الہ غیرنا روح المانی یرجعون دی بارا واپس کولیشی نچرا واپس کی گی میں خبر بے واخلم وذکر در مشباب انگویر انبیاء و تذکرہ پکی کی کنا چکر اگی کارسادان آجت روا مشکل کشاگان نو وذکر پھر کتاب ابراہیم یاد کا پدی کتاب کے ذکر دے ابراہیم دخل کو مخ کے واقعہ دے ابراہیم ورتو روا انہو کانا یقیناً وہ دے صدیقا نبیا رشتنے پیغمبر قول یہ ام رشتنے وہ فعل یہ ام رشتنے وہ رشتے وے اور رشتے کو لکڑا والی سپارہ کے منگویلو پی ماکانو یکزبون دروغ ویلو دروغ کول ہر پیغمبر صدیق دے خو لیکن لددہ صدیقیت دیر زیاد خصوصیت سر دے لکہ ہر یو تن پیغمبر چی صادق الوعد دے خو اسماعیل علیہ السلام پک دیر مخ کرے ایس قال علیہ بیئے کلے چو ویخ پل پلارتا یا ابتی اے دما پلارا لما ولی ولی ستوی بے ای دلیل سلور کرتا ودا یا ابتی وی تبلیغ چل خی پلارتا تبلیغو کڑیر پادا با احترام لما تابدو پا کم دلیل تا عبادت کے بے ای دلیل مالا اسمعو شیغ سوریمنا اسمع بیم وابسر ذات پریدی فلا افسرون سوینی فلا اغنیان کا شیعہ نشیدر قولستان آئیس سیز لا الہ الا اللہ یو اللہ دے غطراشا یا بتی دلیل وحی اے دم آپ لارا انی قد جانی من العلم یقیناً ماتا علم راغلے دے مالم یات کاغا چتالا ندر آغلے فتبینی ما پس روان شا آدھے کا سراتن سویہ تاتا با اخیمہ سراتن سویہ لار برابر و سمام سم لار بانے کزی آدھا سرات مستقیم توحید لار سراتن سویہ دا اگر تاپری خلازر اگر زرہ دغلار پری رڈی رزرو یا بطلا تابد شیطان اے دما پلارا عبارت مکوار شیطان دما بودان باطلو عبارت مکوا تکر آسنام عبارت کے دار شیطان عبارت کے اننا دی توی علتو ان شیطانا دلیل انی علی مچی ان شیطانا یقینا شیطان کان للرحمن رحمان پکڑے راضی صورت کے کان للرحمن دیر پارد رحمان حسیع نافرمان ونا دے یا کان سیلہ ظاہر تفسیر قرطبی ظاہر امنا یا بت ایدما پلارا انی اخاف زیاریگما آئین یمسکا چوبرسی تاتا عذاب من الرحمن عذاب در رحمان ذاتنا رحمان ذات تے رحمی خیرے خلیکن تشرکین دا عذاب دائی مشرک دا پارا دے لا تدعو مع اللہ الان آخر فتکون من المعذبین فتکون لشیطان ولیا شیبر شیطان دا پارا دوستو بیا بدربان مصیبت راضی اور شیطان نہ مرد گواڑے شیطان پر لم صبر بلچا نہ مرد گواڑے درا نصیحت اور دا خپ دم بان گو گے وتے خو بیا وت وی قال وی وت ری ابو راغب انت الیتی یا ابراہیم ایت ڈڑ کون کی زما ر معبودان نہ ابراہیم لیل لم تنتہی کتبن شوید توحید دعوت نہ لار جمن کا خام خبر پکانو ولم واجرنی ملیا لری شاہ دمانا پری دما ملی یا ڈیر دمانا ٹول مر ربا نستر کے ملا گوا یا توحید پری دا یا ما پری دا اغور توی سلام علیکو سلام دا جدائے دے پتا ابراہیم علیہ السلام کو پدر ڈیر اوچتو کنا چکل وعدہ نو کڑے نپلا رے پری خیرے اور چکل وعدہ کڑے زوی والا اللہ ورکو اسماعیل اللہ علی چاچ وعدہ نہیں کڑی پلا رے خوخی اجا بچے یہ پیدا جی نبیہ پلار زیم نمبر شیم ساستغفر لک ربی ضرور بزو بخن غوارم تعالی دخپل ربنا اللہ تب ویم چی یا اللہ توفیق دا توبی ولوار کی دا ایمان دولت و دا نصیب کی وغفر لے ابی انہو کان من الدوالین دا سی سوال بکم چی دا دلالت نوزی انہو کان بی حفی یا اللہ زکچ دا اللہ فما بان دیر میرا باندے وات دلکم اتوی چی زمان پریدن بز کور پریدن وَاتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ او زب بیلیگا ماستا سنا مخ کے میں درنا چکم دینا دادڑو جداو دلتا کور کیوں مکڑو میں دینا جداو اس میں دینا بیدن جدا شو بات دلکم بیلیگا ماستا سنا بس چلے کم کس باطل آکیدے جدا شکنا کاغرہ تا موتزلی وی نوی بکنا پا مانا لغوی سر ویاو دا موتزل امستانا تا غلط اکیدے نزو جدایم وما تدعون من دون اللہ او داغ چانوام چی دی و ترامدت شوی بید اللہ نا دی سرام زمان لگی دی عبادت سرام مولا نلگی وادعو ربی پل ما اقبل ربو پل معبود وحده لا شریک لا عسا بالکل رشتیا و یقینی خبر دا عسا دل تداسی اللہ اکونا دعا ربی شقیہ چنب شمزو فبلند اقبل رب بدبختا لگتازو چی بدبختا ہے چی ربطانو دا غیر اللہ عبادت کوئے دا زکریا علیہ السلام میلو بڑا خویما ولم اکم بدعائی کا رب شقیہ دیم وی اللہ کون بدعائی ربی شقیہ بدبخت خواہش سوک دی چھ بل دربار کے پراتری فلم ماتد لہم نوہر کلا فاتفا نکل چی اعتد لہم پڑڑ شود دینا و آتد لکم و اعتد لہم وما یعبدون من دون اللہ او داغ چانا ام چی دیو ترا مدد چا بید اللہ نوی اجرت کی ملک شان طرف تروانی گی دون قربانی اوکڑلا وابنا لہو اسحاقا نو بخمونگ دتا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام تش بخل نچی بچیوں والاور کرسانوں پورا کخانا پوری اوکڑلا فارمیلیٹی نوا دیر اچت بچی دی وکلن جعلنا نبی ہر یو دے اسحاق و دے یعقوب نا اگر دول منگ پیغمبران وابنا لہم من رحمتنا و بخل مونگ دیتا رخ پد رحمتنونا قسم قسم کمالات و جعلنا لهم ورخ رمونگ دیلا لسان صدقنا جبا در اختیاؤ لسان صدقنا ذکر خیر علی یادی روچتو لسان صدقن جبا نیکا تذکر نیکا اوچتا خلقو کے ذکر خیر دیلے ابراہیم علیہ السلام تروس پوری اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراهيم تذكر الله كان واذكر في الكتاب موسى انبياء ذكر کی گلا یاد کا پر کتاب کے واقع موسى علیہ السلام انه كان مخلصا یقینا و دے اناول شوی مخلص اناول شوی سو مطلب اناول شوی دا کار دانوا دانو کے او دانو یوی روا روح المانی کی دی موحدا اخلص عبادته من الشرك موحد و عبادت کی شرک بالکل نہ گڑو دے تو بھی مخلص ہو معصوما من الکفر والشرک والفواحش ابن عباس شرک پکینو کفر پکینو معصوموں کا نا پیغمبر معصومی موسیٰ علیہ السلام معصوم ہو حدیث بھی کی موجود چھ بہت بڑا گناہ کیا تھا گڑ گنہ کرو وکان رسول النبی عہدے رسول النبی رسول پیغمبر رسول النبی کے کل کل فرق ہو کل یوشی دل تو یوشو وناديناه من غير تاواز کڑو من جانب التور الایمنی طرفا داغ تور خینا د موسی علیہ السلام خی غاڑ چو پ تور کے داغ طرفنا ابن کثیر تفسیر قرطبی وقربناه او من نور نزدیرا وستو نجی یار پار د سرگوشه رازدار اوخ نزدے خنور ممران نزدے کا کوئی تور کے وہابنا لہو من رحمتنا او بخمونگا دتا میر رحمتنا دوجی دقبل رحمتنا من اجلیا روح المانی رحمت ہوں پیوکو اخاو حارون نبی رور دادا حارون علیہ السلام پیغمبر ذکر سوال کرو کنا رب اشرح لی صدری اس ترازی صورت تو آکے رور ایدان لغخت ہو پا جڑا باندے چھ ردن پیغمبر جوڑ کا نبی لازی حال کے چھ پیغمبر بھئی واسکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا پر کتاب کے اسماعیل علیہ السلام انہو کان سارق الوعد یقیناً وہ دے رشتنی وعدے والا اسماعیل علیہ السلام بارک تفسیر قرطبی رکلی دی لم یعد شیئن الا وفا بھی ہر وعدے پورا کردہ ابراہیم علیہ السلام پورا کردہ فا ابراہیم علیہ السلام